الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو اترا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جھگڑنا یہ کافروں کا امتیازی پہلو ہے، اور اگر اس جھگڑے پہ انسان قابو پا لیتا ہے تو اس انسان کو اللہ نے انعامات بھی بہت بڑے دینے ہیں۔ قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس جی وہ ہی نہیں باز آتا، حتیٰ کہ اب یہ جھگڑے میاں بیوی میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ زبان پہ جب تک کنٹرول نہیں ہوتا لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ گالی دے گا کوئی آپ کو، زیادہ سے زیادہ تانا دے گا، زیادہ سے زیادہ کو باتیں کرے گا، پھر کیا ہو؟ سن لے دو منٹ۔ وہ دو سے چار سے چھ باتیں پانچ منٹ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پچیس پچیس سال جیل میں رہنا پسند کر لیتے۔ یعنی کیسی حیرانگی کی بات ہے، دو چار منٹ کی بات سن، اگر اس کا دل اس طرح ہی راضی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے۔ کبھی تو ایک زندہ مثال بن جایا کریں، عدی بن حاتم کی طرح گالی دے رہا ہے تو غلام نہیں بھی ہے آپ کے پاس تو آپ خود کہہ دیا کریں، انہوں نے تو غلام بھیجا تھا نا، جلدی سے جاؤ یہ گالی دینے والے کو پوچھو میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانا نہیں، کچھ اور بھی آپ کو کھلائیں گے، ذرا آؤ صحیح۔ فرق ہے۔ جھگڑے کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ نے اگر کسی غلط فہمی سے جھگڑا ہو گیا، آپ حق کی بنیاد پہ بحث کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کو پسند بھی ہے کہ اگر آپ دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن علم ہونا ضروری ہے، نیت خالص ہونا ضروری ہے، اللہ کی مراقبت کا خیال کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اگر غلط سوچ رہا ہوں تو میرا رب جانتا ہے۔ اگر ایسا ہو بھی گیا ہے مناسب جھگڑا کرے۔ یہ مناسب سے کیا مراد ہے؟ ابغض بغيضك هونما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ جسے جھگڑا کرے نفرت کر رہے ہو اتنا کو جھگڑا کرے، کل کو محبت ہو جائے دوبارہ تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح محبت کا قانون بیان کیا۔ جب سوال کیا تھا نا عبدالعزیز بن عمران نے، کہا ابو سفیان بن حرب سے، بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بادشاہ عرب کی کیسے ملی، آپ بھی انسان ہو باقی بھی انسان تھے۔ تو ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، ما خاصمت رجلا قط الا جعلت للصلح بيني وبينه موضعا۔ میں نے جب بھی زندگی میں کسی سے کوئی جھگڑا بھی کیا نا، میں نے صلح کا ایک دروازہ ضرور چھوڑا ہے، ٹوٹل بند نہیں کیے، نتیجتاً میں نے اس دروازے کو بند نہیں کیا، اس لیے میں نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ جھگڑے سے بچنے کا تیسرا اور آسان طریقہ یہ ہے، طوبى لمن شغله عيوبه عن عيوب الآخرين۔ لوگوں کے عیب ٹٹولنے کی بجائے ادھر دیکھو اپنے آپ کو، میرے اندر کتنے عیب، میں اس بیچارے بھائی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں، یہ نہ جانے سو درجے مجھ سے افضل ہو، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کیا اس کا حساب میں نے دینا ہے؟ میں نے حساب اپنا ہی دینا ہے۔ طوبى لمن شغله عيوبه عن عيوب الآخرين۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے عیب اسے اتنے مشغول کر دیں کہ وہ لوگوں کے عیبوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ جب آپ کسی کے کیڑے نہیں نکالیں گے تو جھگڑا کیسے ہوگا؟ تو زبان پہ کنٹرول کرنا اور اعتدال کی راہ کو نہ چھوڑنا، اور دوسروں پہ زبان اور تخمینہ اور گمان لگانے کی بجائے، کسی کے عیبوں پہ نظر رکھنے کی بجائے، کس کے عیبوں کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے عیبوں۔